volgens de samenwerkende hulporganisatie de afgelopen maanden besteed aan hulp. Het geld is voornamelijk besteed aan verschillende facetten van de gezondheidszorg in de getroffen landen. De politiebonden ACP en NPB houden vanochtend een langzaamaan actie op de A16 en de A58 tussen Breda en Zeeland. De actie is in de ochtendspits tussen 10 en 11 uur. Dan rijden politievoertuigen over alle rijstroken niet harder dan 60 km per uur. De politie voert sinds begin deze maand actie om een betere CAO af te dwingen. In New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het geweld van de politie in de richting van zwarte inwoners. Demonstranten kwamen op de been nadat een video was opgedoken van een zwart 15-jarig meisje dat onlangs tegen de grond werd geworpen door een blank agent. Het meisje was al geboeid, maar werd door een politieman met haar hoofd tegen het asfalt geslagen. Het weer. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe valt er wat regen of een buitje. Het wordt circa 9 graden en de wind draait van zuidwest naar noord. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen. En dan lees ik Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: uw God is koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem. Ze jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Heere naar Sion weerkeert. Breek uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Ja, gebedsvrienden, God laat aan alle volken van de wereld zien dat Hij de God van Israël is. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied. Niemand is als u. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 474 uit de opwekkingsbundel. Angstige kinderen.

En zo staat het ook in Psalm 33. En Yahweh, we geven u eer en dank, want u bent goed. Nu kunnen we ons richten op de samenstelling van de regering, die coalitieonderhandelingen die plaats gaan vinden vanaf dit moment. Premier Netanyahu zal de opdracht krijgen om een regering samen te stellen, omdat zijn Likud-partij de verkiezing op overtuigende wijze heeft gewonnen. Israël heeft een regering nodig die in staat zal zijn om te regeren. En Israël heeft een regering nodig waardoor God verheerlijkt zal worden. En daarom bidden we met de tekst uit Psalm 115, vers 1 tot 3. Niet ons, Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Onze God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. En we proclameren u, Yeshua, als de koning van Israël. De koning van de Joden en niet Bibi Netanyahu. Maar we danken u wel dat hij de kans heeft gekregen om het volk weer te gaan leiden. Schenk hem veel wijsheid over hoe hij de regering kan vormen waar u blij mee bent. Toen de verkiezingsuitslag bekend werd en bleek dat er vele Israëliërs ja zeiden tegen Bibi Netanyahu en nee tegen Obama en de Verenigde Naties, tegen Europa en tegen al deze belangrijke media, zagen we dat de aanvallen op Netanyahu toenamen. De weken voor de verkiezingen was het al aan de hand, maar het lijkt wel of de razernij van de aanvallen alleen maar toenemen. En daarom willen we Jesaja 54, vers 17 proclameren. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. En zo bidden we, Heere God, dat u de huichelarij zal aanpakken van de vele democratische landen die woedend zijn over het resultaat van Israëls democratische verkiezingen. We hebben ook samen gebeden voor de verkiezingen dat het volk van Israël niet door de media zou worden gemanipuleerd. Het leek er enorm op, maar het is niet gebeurd en daarom danken we u, Heere God. En we bidden voor Netanyahu dat hij wijsheid zal hebben en zal onderscheiden al de leugens die op hem afkomen. En speciaal voor de regering die hij aan het vormen is, bidden we voor de 4 topministeries van de regering van Israël. En dat zijn defensie, financiën, buitenlandse en binnenlandse zaken. En we bidden, Heere God, stuur de juiste mensen, zodat deze regering 4 jaar kan blijven zitten. In veel profetieën staat dat Israël als volk tot bekering en behoud zal komen. Als het volk weer terug is in zijn land. En dit is nu de tijd, want Israël bestaat weer. Het staat in Deuteronomium 30, vers 1 tot 6. Ezechiël 36, vers 23 tot 27. Zacharia 12, vers 2 tot 10. En ons volgende gebedsonderwerp is ook Aliyah, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap. En zo bidden we, Heere God, dat u zult spreken tot de Joden in ballingschap, speciaal in deze komende Pesachtijd. En om de eer van uw grote naam, Yahweh, breng uw volk terug naar uw land. Open de deuren wijd voor uw volk, zodat ze de landen kunnen ontvluchten van waaruit ze willen, maar niet kunnen. Zoals Oekraïne en Iran. En ook specifiek in Europa bidden we. Heer, wilt u al deze Europese landen vrijzetten. Zodat grote groepen Joden terug kunnen keren naar het land dat hun voorvader hen beloofd heeft. En zo danken we u bijvoorbeeld voor alle Joden uit Frankrijk die Aliyah maken. Voor de enorme aantallen die nu naar Israël trekken. En ook bidden we voor de Amerikaanse Joden. Dat ze nu naar huis zullen komen. Terwijl ze nog hun zilver en goud kunnen meenemen. En we bidden ook dat de rabbijnen in de synagogen openlijk wereldwijd zullen spreken over de Aliyah en de gemeentes zal aansporen om terug te keren naar Israël. Thank you.

die Jordanië, Egypte en Israël aan hun grenzen bedreigen. En zo bidden we, Heere, God van Israël, we bidden voor uw actieve bescherming tegen de vijanden die uw volk van de kaart proberen te vegen. En bescherm ook Jordanië tegen de aanvallen van IS en Iran. En we bidden dat het leger van Israël samen met het leger van Egypte en Jordanië samen zal werken tegen hun gemeenschappelijke vijand. We bidden ook dat alle tunnels naar Israël vanuit Gaza en vanuit Libanon ontdekt zullen worden. En we bidden, Heere God, wilt u alle plannen van Israëls vijanden openbaar maken? En zou het leger van Israël helpen om die af te kappen. Dit gebedspunt gaat over de organisatie Beyat Chaim. Dat betekent in het Hebreeuws voor het leven. Elk jaar overlijden in Israël tussen de 40.000 en 50.000 ongeboren kinderen door abortus. God noemt dat in de Bijbel het vergieten van onschuldig bloed. Beyat Chaim is een van de organisaties die zich inzet om het ongeboren leven te beschermen. Dat betekent in praktijk ook dat veel zwangere vrouwen die overwogen om hun kind weg te laten halen, nu worden gesteund en bemoedigd tijdens hun zwangerschap. In veel steden in Israël heeft Beyat Chaim consulentes. Die kunnen worden gebeld of via internet worden bereikt met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Laten we bidden voor deze organisatie die zo belangrijk werk doet in Israël. Laten we bidden dat er vele levens zullen worden gered.

Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother say, Know the Lord, for they all shall know me. Sin, I will remember no more.

Can you hear the voice of the coming Messiah? Listen, he's coming soon. Israël.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Barbados wil koningin Elizabeth als staatshoofd vervangen door een president. Premier Frundel Stewart wil voor november 2016 van zijn land een republiek maken. Op die datum viert Barbados zijn 50-jarige onafhankelijkheid. Het Caribische eiland